Η δεκαετία του 80, τότε και τώρα. Μια σειρά από πολλά μεγάλα ονόματα της σύγχρονης μουσικής διασκεύασαν για το ραδιόφωνο του BBC 2 μερικές από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 80. Παίζουμε τα τραγούδια αυτά στην τωρινή εκτέλεση και μετά στην πρώτη. Δεν ξέρω αν αναγνωρίσετε τη νέα εκτέλεση που ηχογραφήθηκε σήμερα, δηλαδή το 14 για το BBC, από ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, είναι η Kylie Minogue εδώ. Το Betty Davis Eyes έγινε επιτυχία το 1981-82. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο βινιλίου το 1981, την Άνοιξη. Έμεινε επί εβδομάδες νούμερο 1 στην Αμερική και κέρδισε την επόμενη χρονιά το Grammy Record of the Year και Song of the Year. Το τραγούδι έχει γράψει η Jackie Shannon με Donna Ways και ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μιας τραγουδίστριας με ξεχωριστή φωνή, θα την ακούσουμε τώρα, την Kim Carnes. Και βέβαια ήταν ένα τραγούδι ύμνος στα περίφημα μάτια της ηθοποιού Betty Davis. Betty Davis eyes, and Βέβαια, αυτό το σχόλιο που θα κάνω τώρα μόνο θα μπορούσε να συζητηθεί όμως, όχι έτσι απλά, με μια ομάδα ας πούμε 10-15 παιδιών που παρακολουθούν τη μουσική του σήμερα, ξέρουν όλα τα τραγούδια, ξέρουν τη μουσική πώς εξελίσσεται σήμερα, τα τραγούδια τα pop, γιατί εγώ έχω να πω, παρόλο που δεν είμαι απόλυτα της δεκαετίας του 80, είμαι παλιότερος, ότι τα τραγούδια μερικά, πάρα πολλά τραγούδια της δεκαετίας του 80 δεν συγκρίνονται με τα τραγούδια τα σημερινά. Και δεν μιλάω για τη δεκαετία του 60 ή του 70, μιλάω για το 80. Δηλαδή αυτό τραγούδι είναι ένα αριστούργημα pop τραγούδι με καταπληκτική ενορχήστρωση, ερμηνεία και μία σύνθεση, ένα τραγούδι που έχει μείνει. Θα μου πει τώρα ένας 15χρονος σημερινός ότι ναι, μπορεί να μείνει και της Ariana Grande το τραγούδι στο μέλλον. Μπορεί, δεν ξέρω. Απλώς δεν νομίζω ότι υπάρχουν τραγούδια εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, όπως το Happy, ας πούμε, πέρσι, 2-3 τη χρονιά, ενώ τότε ήταν πάρα πολλά τη χρονιά. Τάκης Μαυράκης στον ήχο, εγώ Αλεξάκης στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι 211-365-9995. Επίσης, έχουμε τα μηνύματα, μπορείτε να τα στείλετε, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email live@vimafm95.gr και να μου πείτε και τις απόψεις σας σε αυτό το σχόλιο που έκανα για τον Betty Davis Eyes, και να σου διαβάσω τα τραγούδια που είναι υποψήφια για το βραβείο Grammy φέτος. Τα έχουμε πει, δέστε τα κι εσείς. Τι άλλο, Facebook Γιάννης Πετρίδης και το Twitter από τις 4 στις 5. Πριν από λίγο ανεβάσαμε σε ποιο άλλο τραγούδι ακούγεται το όνομα σημερινό της Michelle Pfeiffer, εκτός από το τραγούδι που έπαιξα πριν. Υπάρχει τώρα μια είδηση γι' αυτό στο site από τις 4 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.

και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου. Η μεγάλη χήμερα, η διαδρομή της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Από τις 22 Νοεμβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Η μεγάλη χήμερα, μια συμπαραγωγή του Θεάτρου Πορεία και του Φεστιβάλ Αθηνών. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Πες ότι αυτή η κυβέρνηση δεν τα καταφέρνει και φεύγει. Την πατάτα, την πολύ καυτή πατάτα, είναι έτοιμος να την παραλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, από αλλά... πήγε στο Λονδίνο και έφαγε η χειρότερο χαστούκι από αυτό που έφαγε η κυβέρνηση στο Παρίσι. Είναι μάλιστα. Το σύνδρομο Μπελούτσι που... Το σύνδρομο Μπελούτσι? Ναι, δεν το ξέρετε αυτό? Όχι, ποιο είναι το σύνδρομο Μπελούτσι? Κυριαρχεί στην πολιτική. Τι καλά θα ήταν αν γινόταν το δικό μου. Είναι σαν αυτό που λέγαμε, τι καλά θα ήταν αν είχα τη Μόνικα Μπελούτσι ως όνειρο. Καλό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιγκόδη. Παρακαλώ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μεταδίδουμε λοιπόν τα τραγούδια που αγαπήσαμε τις δεκαετίες του 80, όπως ηχογραφήθηκαν για το BBC 2 από νέους κυρίως καλλιτέχνες, αλλά και κάποιους παλιότερους όπως η Kylie Minogue, και την άλλη φορά είχαμε ακούσει έναν από τους παλιότερους και θα ακούσουμε στις επόμενες μέρες ή ίσως και σήμερα Manic Street Preachers σε ένα τραγούδι του Rolling Stones. Πάμε όμως τώρα στην Rumour. Η Rumour είναι μια τραγουδίστρια που έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλο κοινό στην Αγγλία. Είναι από το Πακιστάν, αλλά δηλαδή η καταγωγή της είναι από το Πακιστάν, γεννήθηκε στην Βρετανία, γράφει τα τραγούδια ίδια. Έχει πολλούς που έχουν πει αρκετά καλά λόγια για αυτήν από διάσημους. Ας πούμε, έχουν μιλήσει για αυτήν ο Μπερτ Μπάκαρα, ο Τζούλς Χόλαντ και ο Έλτον Τζον. Επίσης, έχει εμφανιστεί στο Glastonbury, το φεστιβάλ. Όλα αυτά δίνουν ιδιαίτερα credit στη Rumour, που ακούστε ποιο τραγούδι ηχογράφησε για το BBC. Once in your life you'll find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left her way across town. You're wondering to yourself, hey, what have I found? Between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, the best that you can do, best that you can do, the best that you can do is fall in love. As he pleases, all of his life his master's toys, and deep in his heart he's just a boy, living his life one day at a time. He's showing himself a really good time. He's laughing about the way they want him to be. When you get caught between the it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, the best that you can do, best that you can do, the best that you can do is fall in love. Thank you. Θυμάμαι τότε ότι στην Αμερική είχαν τρελαθεί με ένα μικρό μέρος από τους στίχους που ακούτε. Στο μέρος αυτό που ακούτε και τώρα και που λέει ότι όταν θα βρεθείς, πραγματικά είναι ένα έβριμα του στιχουργού αυτό, της στιχουργού, γιατί είναι η γυναίκα το έχει γράψει. Όταν θα βρεθείς μεταξύ του φεγγαριού και της Νέας Υόρκης και της πόλης της Νέας Υόρκης, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ερωτευθείς. Πολύ σωστά, και στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Sony Highways η Νέα Υόρκη αναφέρεται ότι είναι η πρωτεύουσα του πλανήτη και έτσι είναι τα πράγματα. Αν πάει κανείς μία φορά εκεί και καταλάβει πού βρίσκεται, θα πει ότι βρίσκομαι σε έναν άλλο κόσμο. Λοιπόν, ένα τραγούδι για τη Νέα Υόρκη σχεδόν είναι αυτό. Σας είπα και τους στίχους. Έχει γράψει στίχους η Carol Bayer Sager και το έχει γράψει σε αυτό το τραγούδι, νομίζω, ή όχι, ή είναι του, και η στίχη του Christopher Cross. Θα το θυμηθώ, γιατί το τραγούδι είναι του Christopher Cross και η μουσική είναι της Carol Bayer, η στίχη είναι της Carol Bayer Sager, άρα σωστά το είπα ότι έχει γράψει τους στίχους. Τη σύνθεση ανακατεύονται, εκτός από τον Christopher Cross, ο Burt Bacharach και ο Peter Allen. Στην πρώτη εκτέλεση του Arthur, που ήταν το τραγούδι που είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, από την ομώνυμη ταινία, είχε πάρει βραβείο Όσκαρ τραγουδιού το 81, από την ομώνυμη ταινία Arthur, όπου έπαιζε ο αξέχαστος Dudley Moore και η Liza Minnelli. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Παράταση του ισχύοντος προγράμματος χωρίς να προσδιορίζουν για πόσο, φαίνεται να προκρίνουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η παράταση θα είναι για 2 μήνες. Στο μεταξύ, επιστρέφουν αύριο στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είχε ο πατέρας του κρατούμενου και απεργού πείνας Νίκου Ρωμανού. Ο Αντώνης Σαμαράς ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Ουδής δικαιούται να συμπεριφέρεται ως Πόντιος Πιλάτος, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Κατά των προώρων εκλογών τάχθηκε ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε επίσης απευθείας εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Στραγγαλισμό δείχνει ως αιτία θανάτου του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα το πόρισμα του ιατροδικαστή. Αύριο στις 2 το μεσημέρι η κηδεία του από το πρώτο νεκροταφείο. Από την τσέπη τους θα πρέπει να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι εξετάσεις και νοσήλια, αφού οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ γιατροί και τα διαγνωστικά εργαστήρια θα βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Στα αθλητικά αυτή την ώρα ο Πανθρακικός υποδέχεται τον Εργοτέλη. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την Όβα. Και ο καιρός, έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες στην Αττική, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας και αύριο. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες καταιγίδες το πρωί με βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στο Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία στις 3 γέφυρες και στο ρεύμα προς Πειραιά από Αχαρνών μέχρι Κτέλ λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitz της Health Aid. Ένα Winterwitz τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitz από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitz. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitz από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Να ανοίγεις το δρόμο στην εξέλιξη υπεύθυνα. Αυτό είναι που μετράει. Να επιμένεις και να προχωράς. Αυτό είναι που μετράει. Να δίνεις φως στις νέες προοπτικές. Αυτό είναι που μετράει. Στη Eurobank το 2015 διπλασιάζουμε τη χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά και πολλαπλασιάζουμε τις δυνατότητες για την οικονομία μας. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Ορίστε! Την είδα και την τελευταία ταινία της τριλογίας. Και τι κατάλαβα? Απλοϊκές χολιγουντιανές περιπετιούλες. Πεταμένα λεφτά, ρε φίλε. Είχε βέβαια ωραίο soundtrack. Ακόμα το σιγοτραγουδάω. Απ' το άλλο, που ο σκηνοθέτης έχτιζε μια υπόγεια ένταση, το τέλος ήταν εντελώς απρόβλεπτο. Έτσι μου έρχεται να ξαναδώ και τα 3 μικρά αριστουργήματα. 3 στη σειρά! Με κάθε scratch, η διάθεση γίνεται καλύτερη. Τώρα με 4 νέα παιχνίδια, έχεις 8 επιλογές για να κερδίσεις. Διαλέγεις 3 στη σειρά και αλλάζεις διάθεση στη στιγμή. Scratch, τύχη. Στη στιγμή, Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Χριστούγεννα με τον Κοκκινολέμη στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Μεγάλο εορταστικό πρόγραμμα. Με ψυχαγωγικά δρόμενα, δραματοποιημένη αφήγηση παραμυθιών. Κατασκευές στο εργαστήρι του Κοκκινολέμη. Την έκθεση «Η φύση δίπλα σας» και την επετειακή έκθεση «Ανακαλύψτε την άγνωστη Ελλάδα». Χριστούγεννα με τον Κοκκινολέμη. Αυτές τις γιορτές ζήστε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά. 20 Δεκεμβρίου με 4 Ιανουαρίου. Είσοδος 8 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ των σκοπών του μουσείου. Τηλέφωνο 210-8015-870. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Φέτος πάμε Πειραιά. Jingle bell, 11 με 14 Δεκεμβρίου, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι ακροατές του Βήμα FM συμμετέχουν σε μια γιορτή ανθρωπιάς. Διαλέγουν ένα βιβλίο με ένα ευρώ και κάνουν ένα μεγάλο καλό για αυτούς που μας χρειάζονται στο πλευρό τους. Με την ευγενική υποστήριξη των εταιριών ΔΕΗ ΑΕ, WIND, Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Προχωράμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι της δεκαετίας του 80, με μια τραγουδίστρια της δεκαετίας του 80, που ηχογραφήθηκε όμως σήμερα. Θα την θυμάστε την Λίζα Στάνσφιλντ, από τις πολύ καλές στο είδος της, με τραγούδια όπως το All Around the World, από τα καλύτερα τραγούδια της εποχής εκείνης. Επίσης ήταν μέλος του συγκροτήματος Blue Zone του 84, ήταν υποψήφια για Grammy, ήταν μια πολύ καλή στιγμή στην ιστορία της βρετανικής pop. Η Λίζα Στάνσφιλντ λοιπόν της δεκαετίας του 80 ηχογράφησε πριν μερικούς μήνες για το BBC 2 αυτό το τραγούδι. Style Council, Paul Weller. Το ίδιο τραγούδι όπως το έκαναν τότε επιτυχία. Style Council. Ο Paul ήταν μέλος των Jam και ο Mick μέλος των Texas Midnight Runners. Ένα από τα καλύτερα γκρουπ του 80, η Style Council. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις έχουμε τους Kasabian σε ένα τραγούδι της Iggy Azalea που είναι υποψήφιο για Record of the Year. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ω, αποκλείω.

Record of the Year που λέγαμε πριν, ότι έχει πάρει το βραβείο Grammy το Betty Davis Eyes. Αυτή την κατηγορία λοιπόν είναι ένα από τα 5 τραγούδια. Αυτό που θα ακούσετε τώρα. Η έκπληξη είναι ότι για το BBC το ηχογράφησαν οι Kasabian. Οι Kasabian είναι ένα από τα ελάχιστα σημερινά συγκροτήματα, είναι πολλά καλά rock συγκροτήματα, που όμως δεν έχουν απήγει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς ήρθαν μία φορά σαν δεύτερο όνομα. Και έγιναν, και δικαίως έγιναν, χαίρομαι ότι είναι αρκετά δημοφιλής, πολύ δημοφιλής οι Kasabian στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ίσως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την εκτέλεση που θα ακούσετε τώρα των Kasabian στο Fancy. Αν θέλετε να τους δείτε κιόλας, μπείτε στο από τις 4 στις 5. Αύριο ή συνέχεια. I'm the reader. I drop this and let the whole world feed it. And I sit in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. You should wanna have it like this. Drop it low and pick it up like this. Couple ace, couple goose, couple grist, high heels. Something with the ticking on my wrist. Ticking on the liquor straight, never chase that. Rooftop like we're bringing 88 back. Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy, you already know. I'm in the fast lane from LA to Tokyo. I'm so fancy, can you taste this gold? Remember my name, bow to blow. Trash the hotel. Let's get big on the minibar. Make the phone call. Feel so good getting what I want. Keep on turning it up. Chandelier swinging, we don't give up. Film star, yeah, I'm deluxe. Classic, expensive, you don't get to touch. You already know I'm in the fast lane.